Y en el Nicostí, Sura, el Beled y Poli, se icosi edafia en Mecca. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sto onoma tu Allah, tu pandeleimona, tu poliers plachno. La uqsimu bihadha al-balad. Orkizome me afti ti poli, Mecca. Wa anta hillun bihadha al-balad. Opu si ziamenis, o Muhammad. Wa walidin wa ma walad. Ke orkizome ston genitora ke genimatu. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Βέβαια, πλάσαμε τον άνθρωπο για κόπο και αγώνα στη ζωή. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Μήπως λογαριάζει ότι κανείς δεν έχει δύναμη πάνω του. يقول أهلكت مالا لبدا. Ίσως πει για να καυχηθεί, έχω σπαταλήσει άφθονο πλούτο. Αιαχσαμου αν λαμ γιαραχου αχαδ. Μήπως νομίζει ότι κανένας δεν τον βλέπει. Αλαμ νεγιαλ λαχου αινέιν. Μα δεν κάναμε γι' αυτόν δύο μάτια. Ουα λισάναν ουα σαφατέιν. Και μια γλώσσα και δύο χείλη. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Και τον καθοδηγήσαμε μέσα από τις δύο δημοσίες, τους δύο δρόμους, της αρετής και της κακίας. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Αυτός, ο άνθρωπος, δεν ξεπέρασε το εμπόδιο, το δύσκολο δρόμο. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ. Και τι θα σου εξηγήσει το εμπόδιο? Φακκου ρακαμπα. Είναι η απελευθέρωση ενός σκλάβου. Αου ιτ'άμουν φι γιόμιν δι μασγαμπα. Ή το να δίνεις τροφή την ημέρα που επικρατεί μεγάλη πείνα. Γιατίμαν δα μακραμπα. Στο ορφανό και ειδικά σε αυτό που είναι συγγενής πλησίων. أو مسكينا ذا متربة. Ή σε πτωχό που είναι κάτω στο χώμα σοβαρής ανάγκης, από σοβαρή ανάγκη. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Έτσι θα είναι από αυτούς που πιστεύουν και συνιστούν άλληλα την υπομονή, σταθερότητα και αυτοσυγκράτηση, και αλληλοσυνουστούν έργα καλοσύνης και ίκτου. Ουλάϊκα ασχάβουλ μαϊμάνα. Αυτοί είναι οι σύντροφοι της δεξιάς, του παραδείσου που λαμβάνουν με το δεξί χέρι το βιβλίο της κρίσεως. Ουαλλαδίνα καφαρού μπι άιάτινα χουμ ασχάβουλ μασχάμα. Ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν τα σημεία μας, αυτοί θα είναι οι δυστυχισμένοι, οι σύντροφοι της αριστεράς, της κόλασης που την ημέρα κρίσεως λαβαίνουν το βιβλίο τους με το αριστερό χέρι. Αλέιχιμ νάρουμ μουσαδα. Πάνω τους θα υπάρχει φωτιά που θα ξεπηδά πάνω και ολόγυρα.